Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, herkese günaydın. Günaydın. Putin'in gelmesi vesilesiyle biraz Rusya üzerinde duralım demiştik. Siz de öteden beri zaten bu konuyu konuşmak istiyordunuz. Bir de tabii daha önceki programlarınızda biraz artık kehanete varacak şekilde bu BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bir çatlak, fezlekenin bir çatlak yaratabileceği konusunu ilk defa siz bir başka fezleke vesilesiyle söylemiştiniz. O da gerçekleşiyor gibi, yarın kapalı toplantı yapılacak. Biraz da onun üzerinden bahsedebiliriz, ondan bahsedebiliriz. Belki Nihat Ömeroğlu'na da bir kısaca değinme fırsatımız da olur. Yeni ombudsmanın Hrant Dink konusundaki kararını, kendisini nasıl savunduğunu ya da savunamadığını konuşma fırsatımız da olabilir. Tabii çok gerilere gitmeyeceğiz. Roboski, Uludere katliamı bugün AKP içerisinde gördüğümüz çatlağın başlangıcıdır. O zaman da bunu konuşuruz. Bunu çözümleyemezse iktidar, Uludere katliamını gerçek yüzünü ortaya koymazsa, gerçek faillerini ortaya çıkarmazsa, bu bölge milletvekilleri üzerinde çok etki yapar diye değerlendirmelerde bulunmuştuk. Nitekim yani ondan bu yere akan, daha öncesinde de bir takım şeyler söylenebilir ama kanayan bir yara var ve gerçekten bu bölgedeki AK Partili muhafazakar unsurları da AK Parti liderliği arasında ciddi bir mesele olarak karşımıza çıkmıştır. Bundan sonraki gelişmelere de baktığımızda özellikle bu son gelişmeler, yine geriye biraz daha alalım. Ta 2003'teki tezkere olayında bölge milletvekillerinin bir tavrı olmuştu. Grup serbest bırakılmıştı ve tezkerenin geçmesi için geçerli oyu AK Parti oluşturamamıştı. Sonra biz ikinci bir tezkereye geçenlerde geldik, Suriye meselesi üzerinde. Burada da 57 milletvekili oylamaya girmedi. Bunun 17 tanesinin Milliyetçi Hareket Partisi'nden, geri kalanının 42'sinde bölge milletvekilleri olduğunu dile getirmiştik. Bu gözden kaçan bir ayrıntıydı. Bütün bu süreçleri ortaya koyduğumuzda 2011 seçimlerinden bu yana, 2011 seçimlerinde ve referandumda %58-%50'lik oy oranlarına AK Parti, Erdoğan nasıl ulaştı? Kürt meselesinde çözüm meselesini gündeme getirdi. Demokratikleşme için aldı. Hrant Dink katillerini bulacağını söz verdi 2007'den beri. Şimdi bütün bunları yaptığımızda, bunların tam tersine baktığımızda, bunların tam tersi bir gelişme izledik. Roboski'yi izledik. BDP milletvekillerinin, bırakın içeridekilerinin, zaten seçimlerden hemen sonra oluşan parlamentoda içeride bulunan milletvekillerinin parlamentoya gelmesi engellendi. Şimdi bütün bunlar çerçevesi içerisinde baktığımızda bu %50'lik oyu alan parti ve lideri bu tür sorunları çözmek üzere söz verdiği için oyunu aldı. Yoksa ve bu yapıda ne oy verenler ne de parti monoblok bir yapı oluşturmuyor. Şimdi dağdaki PKK'lı gerilim ve gençlerin akrabası olan insanlar hem BDP'li bölgede hem AK Parti, iki tane siyasi güç var bölgede. Biri bağımsızlarla oluşan BDP alanı, bir de AK Parti alanı. Bir de yeni bir siyasi İslam kökenli Hizbullahçıların gündeme getirecekleri bir yasal parti hazırlığı var. Şimdi bütün bunların içerisinde baktığımızda bölge milletvekillerinin, AK Parti milletvekillerinin, Kürt kökenli AK Parti milletvekillerinin etkilenmemesi mümkün değil. Yani bütün şeyleri alt alta koyduğumuzda Kürt sorununu çözeceğim diyerek yüksek oy alan, bölgede %50 oy alan bir siyasi parti bu sözünü yerine getirmediği gibi Roboski gibi bir katliamı yaşattı ve bin bir şekilde güvenlikçi bir proje endeks oldu ve açıkçası Kürt sorununda geldiği olumlu noktayı bir noktada elinin tersiyle iten bir pozisyona geçti. Şimdi 2011 seçimlerinden ve referandumdan bu yana verdikleri sözlerin halka verdiği, topluma verdiği, oy aldığı kesimlerin hepsinin tersini yapan, hızla freni boşalmış bir araç gibi duvara doğru giden bir iktidar ve lideriyle karşı karşıyayız. Ve bu süre içerisinde demokratikleşme vesayet rejimi üzerindeki bir takım unsurların kalkması ama son derece lider odaklı, başkanlık şeyine endekslenmiş, merkezi bir yapı üzerinden giden, Türkiye'nin söz verdiği demokratik meseleleri yerine getirmeyen bir partiyle karşı karşıyayız. Yani halkına karşı dürüst davranmayan bir partiyle karşı karşıyayız. Bu oy verenlerde de etki eder ve bu %50'lik bir yapı zaten, monoblok bir yapı olması mümkün değil. Ne bunların, oy verenlerin büyük bir bölümü hem Kürt coğrafyasında yer alan oy verenler hem de Türkiye'nin bütün bölgelerinde oy verenler AK Parti'ye bu son 1,5-2 yıl içerisindeki Suriye meselesinden Kürt meselesine kadar uzanan, ombudsmanlık meselesine kadar uzanan konularda sayısız örnekler verebiliriz. Milli eğitim reformu vesaire, halka anlatılmadan gelen ve yapılması gereken mesela saydamlık, Sayıştay raporları meclise gelmiyor ama sen Hrant Dink'in dosyasına üstün körü görmeden imzaladın, yani bir adamı Türkiye'de ombudsmanlık meselesine atıyorsun. Hrant Dink'in katillerini bulacağım ve bunları namus borcum diyorsun. Roboski'yi yaşatıyorsun. Güvenlik endeksli politikalarla 1990'lara dönüyorsun. Silahlı kuvvetlerle Kürt meselesinde güvenlik endeksli bir uzlaşma sağlayarak bir ittifak kuruyorsun. 27 Nisan'ı hiçbir şey yoktu onda diyorsun. Yani bir seri yalanlar içerisinde gelen bir iktidar var ve dolayısıyla bunun partinin içinde rahatsızlık yaratmaması mümkün değildi. Evet, ve bunu da izliyorum ben açıkçası. Ben şey diyeyim, Kürt kökenli ne insanlar ne olaylarla yaşıyor şurada. Kürt kökenli olup rektör seçilemeyen AK Partili insanlara da rastlıyorsunuz. Dolayısıyla AK Parti Sünni Kürt bir yapıya doğru hızla ilerledi bu son 1,5 yıl içerisinde. Kendi içindeki elitlerin böyle bir yapılanmasının zirveye çıktığı bir dönem oldu. Bu da Kürt sorununa da yansıdı, Kürt milletvekillerine de yansıdı. Ve Kürt milletvekilleri elbette rahatsızlar ve bunun en yakın sinyalini son tezkere içerisinde verdiler. Dolayısıyla bu rahatsızlık gitgide artarak devam ediyor. Özellikle de bu ombudsman meselesi, yani ne derler, tüy dikti gerçekten. Evet, yani o konuda pardon bir ufak parantez açayım ben de. Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in bu Türklüğü aşağılamayı düzenleyen 301. maddeden aldığı cezayı onaylayan hakimler arasında imzası vardı. Yeni ombudsman, baş denetçi seçilen Nihat Ömeroğlu'nun. Şimdi onayladığı dosyanın Dink'e ait olduğundan haberim yoktu diye bir açıklaması vardı. Dosyada adı, sanık ismi olarak Fırat Hrant Dink geçiyordu. Dosyadaki 8 yazıyı da okudum demiş. Şimdi burada Dink'in avukatı Fethiye Çetin'den önemli bir itiraz var. Fethiye Çetin diyor ki 301. maddeden aldığı cezada imzası bulunan Nihat Ömeroğlu'na baş denetçi olmasına rağmen yalan söylüyor demiş. Bu savunması ülkenin yüksek mahkemesinde görev yapan ve şimdi de kamu baş denetçiliğine seçilen kişinin edeceği sözler değil, çünkü doğru değil. Dosyadaki bütün belgelerde Şişli Asliye Ceza Mahkemesi kararında ve diğer kararlarda sanık ismi olarak Fırat, parantez içinde Hrant Dink geçiyordu. Ayrıca dosyadaki 8 yazıyı da okudum demiş. Okuduysa eğer bu 8 yazının 8'inin de Hrant Dink, Fırat değil Hrant Dink tarafından yazılmış olduğunu anlamış olması gerekirdi. Ve yani çok vahim bir düpedüz yalan söylediğini ortaya koyuyor Fethiye Çetin, yeni seçilmiş ve idareyle de halk arasındaki sorunları çözmekle görevli bir evet yani bir baş denetçinin. Yani gittikçe her konuda inandırıcılığını yitiren bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve akla karanın birlikte yürüdüğü bir dönemden gittikçe karaya doğru, gittikçe siyaha doğru gidiyoruz pek çok Türkiye sorunun üzerinde. Bu ombudsman seçimi de benzer bir şey. Yani siz 2007 yılında Hrant Dink'in ailesini ziyaretiniz başbakan olarak. Başbakan, baş danışmanınız ve kendiniz bu işin bir namus borcu olduğunu söylediniz. Ve gelinen nokta Dink davasında belli. Dink davasının, Dink'in azmettiricilerinin ödüllendirildiği bir ülkede bulunuyoruz. Aynı zamanda davalar, pek çok darbe girişimi, kendilerine olan girişimi örtbas eden bir başbakanla karşı karşıyayız. Dolmabahçe görüşmesinin üzerinde bu kadar spekülasyonun olduğu görüşmeyi ve 27 insan bildirisini bu kadar es geçen bir başbakan bunun hesabını yarın verir. Çünkü bu oylar darbelere karşı verilmiş oylardı. Demokratikleşme için verilmiş oylardı. Kürt sorunu çözümü için verilmiş oylardı. Askeri kurumların denetimi için verilmiş oylardı. Şeffaflık için verilmiş oylardı. Hrant Dink'in ve benzer olayların katillerinin bulunması için verilmiş oylardı. Ve bir gün toprak ayağınızın altından hızla kalkar. Evet, bunun bir de kurmak istediğiniz. Pardon, bunun bir de bağlantı, çok önemli bir bağlantısı da var. Onu da müsaadenizle bir küçük parantez olarak ekleyeyim. Yani Dink davasında örgüt de delil de var diyen ve Dink davasını derinleştirmek için de zirve davasını da mercek altına alan savcı Hikmet Usta'nın da davadan alındığı haberi vardır. Çok önemli bir haber. Yani bütünüyle bu konunun bir parçasını oluşturduğu Güder'in devletle bağlantılı olduğu gibi sonuçlar da çıkıyor ve gazetelerde veriyorlar bunu yani. Doğrusu önemli. Yani pek çok konuda gittikçe işte günlük meselelerle, günlük hayatın içindeki konularla uğraşmaya başlayan bir başbakanımız. İktidar Partisi hükümetiyle karşı karşıyayız. Dizilerle uğraşıyor başbakan ve dizilerin hoşuna gitmeyenini ihbar ediyor yargıya. Ve gerçekten bu özellikleri itibariyle bugünkü ziyaretçisi iktidarın ilk zamanlarında baş başa 4,5 saat konuşup da bir tane tutunağın dışarıya çıkmadığı Putin'le çok benzerlikler arz ediyor. Dolayısıyla herhalde birbirleriyle entelektüel planda olsun, yönetimsel, idari planda olsun pek çok ortak noktası bulunan iki lider bugün İstanbul'da buluşacaklar. Bu arada çok enteresan bir şey söyleyeyim, bu Muhteşem Süleyman dizisiyle ilgili bağlantılı olacak. Kısaca bundan 6-7 sene önce bugün Rusların Türk bankalarından Denizbank'ı satın aldı. Denizbank da Türkiye'nin ilk 10'daki önemli bankalarından bir tanesi. Siberbank. Bu Siberbank da devlet bankası Rusların ve Türkiye'de bildiğim kadarıyla ilk defa bir Rus finansal sermayesi bir banka edindi. Denizbank şimdi Rusların mı yani? Rusların. Önce Belçikalılara satılmıştı. Sonra şimdi Rusların bugün esas itibariyle yani temelde en önemli yatırımlardan biri bildiğim kadarıyla 3,5 milyar dolarlık bir alım yaptı işte Ruslar. Yani hisselerin büyük bir bölümü zaten şeydeydi, Belçikalı şirketteydi. Dexia diye bir şirketteydi. Bankanın iştiraki dediğiniz ben. Şimdi Rusların bir bankası var. Denizbank'ta bundan 6-7 yıl önce bir kültürel faaliyette bulunmuştu. Ben de bir noktada içinde yer aldığım için bu olayları biliyorum. Osmanlı sultanlarını ressam Ertuğrul Ateş yeni sembollerle resmetti. Ve 30 Ertuğrul Gazi dahil 37 sultana herkes de bir yazı yazdı. Bunlardan birinde bana da gelmişti. Ben de yazmıştım. Hangi padişahı yazdınız? Benimki 1. Abdülhamit'ti. Vallahi hiç de bilmiyordum yani. Yani bayağı da çalıştım. Neyse. hemen hemen Türkiye'de en tanınmayanları benim yani yazanlar arasında. Herkes bir sultana bir sayfalık metin yazdık. Ondan sonra bunun sergisi oldu Topkapı Sarayı'nda filan. İşte Kapı kitabı basıldı. Bu hafta içerisinde Putin'in gelmesi münasebetiyle ve de bu bankanın Ruslara satılması münasebetiyle bugün İstanbul'da bir kültürel faaliyet var. Bu sergi yeniden açılıyor. Galiba Putin'le Erdoğan açacak. Ve de işte bir önemli Rus orkestrası da konser verecek. Bu anlamda bir resepsiyon var. Ben de merak ettim ya, bu ne oldu bu? Yani bu, bunun mülkiyeti kimin elinde? Yani sultanların resimleri. Yani öğrendim ki sultanlar resimleri de Rusların aktifine geçmiş. Dolayısıyla Başbakan Muhteşem Süleyman dizisinin senaryosuyla ilgilenincine kadar bari bu Ertuğrul Ateş'in yıllar sonra yeniden Osmanlı Sultanlığı'nın resmettiği bir koleksiyonu, sonuçta BDDK bu işlere izin veriyor ama sonuçta otorite hükümettir. Yani aslında Başbakan Sultanları Ruslara satmış durumda hocam, onu söyleyeyim ben. Onlar kanuni de kanun. Rusların aktifine girmiş. Muhteşem Süleyman ya da Kanuni Sultan Süleyman'da var mı bu satılanlar arasında? Var var, hatta Galip İhsan yazmış onu da. Galip diyor. Mustafa İhsan eski o zaman Kültür Bakanlığı Müsteşarı, şimdiki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri. Yani o mu yazmış? Gazeteci, yazar, herkes bir şeyler verildiydi. Bir her padişah yazmışız. Peki, peki. Ama ben dün şöyle bir baktım o kitaba, Kanuni kim yazdı diye. Şu anki Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri olan Mustafa İhsan, değil mi? Galip değil, Mustafa İhsan. O zaman Kültür Bakanlığı Müsteşarı, o yazmış. Evet, peki ben bir de şeyi soracağım. Bunu, bu Rusların tarih kitaplarında lise, ortaokul, lise kitaplarında bir de hep okutulmuştur. Sanırım Can da okumuştur. Rusların hep bir sıcak denizlere açılma politikası, hayalinden bahsedilir. Bu şimdi Denizbank'ın satın alınmasıyla beraber bu gerçekleşti diyebilir miyiz? Vallahi beyazların tam ortasına inmiş. Yani bugün de Haliç'teler yani Ruslar. Ondan sonra. Aslında aynı zamanda bir otomotiv bir fabrikası da açacak Putin. Lada mı yapılacak? Efendim? Lada mı yapılacak? Ne yapılacak? Yok, Gaz diye onların bir şey var. Bizde de Gazel olmuş galiba marka. Bu hafif ticari araç üretecekmiş ve onun açılışı da olacak. Aslında karşılıklı ekonomik ilişkileri büyük bir bölümünde şey yatıyor. Yani Türkiye'nin enerji doğal gaz alımı yatıyor. Zaten Rusya'nın da en önemli sorunu yani enerji odaklı bir ülke olması, ekonomik meseleleri içerisindeki en önemli dikkat çeken unsur. Yani bütçe gelirlerinin yaklaşık %60'ını enerji ihracatı oluşturuyor. Dolayısıyla tek bir maddeye bağımlı, özel bir ham maddeye bağımlı bir ekonomi ağırlığını koruyor. Ve açıkçası Putin dönemi aynı zamanda yani bu özelliğiyle, enerji konusundaki bağımlılığıyla ve bu da petrol fiyatlarına bağımlı oluyorsunuz. Yani dünyada petrol fiyatları yükseldiğinde Rusya rahatlıyor. Düştüğünde ya da enerji alımı azaldığında, ki bu sefer Batı'da olduğu gibi kriz nedeniyle Rusya daha az doğalgaz, daha az petrol satıyor. Büyüme oranları düştü çünkü. En önemli sorunlarından biri bu. Dolayısıyla Türkiye Rusya açısından temel bir sorun bu ekonomisinin başka alanlarda gelişmesini nasıl sağlayacağı ve de temelde Batı ve Doğu eksenli bir tercihte nasıl bulunacağı. Çünkü şu anda yine de Batı'nın üstünlüğü ekonomisinde devam etmekle birlikte özellikle Eylül ayında yapılan Asya Pasifik toplantısı Rusya'nın doğuya doğru bir stratejik değişiklik yaptığının gösterdi. Bu Asya Pasifik toplantısını Eylül'den bu yana ben programlara gündeme getirmek istiyordum ama bir türlü öyle sorunlarla hiç bunlara giremedik. Sonuçta burada yapılan toplantıya ev sahipliği yaptı. Asya Pasifik Birliği diye bir birlik var. Bu birlik dünyada önemli bir güç odağı haline geliyor. 21 ülke var ve Pasifik ülkeleri, Asya ülkelerinin neredeyse dünyanın nüfusunun %40'ı ve dünya gelirinin de %50'sinin üstünde gelir sahibi ülkeler bir arada. Ve Rusya bu bağlamda Asya kıyısında böyle 20 milyar dolarlık falan bir kent kurdu ve yönelimini bu tarafa doğru ağırlık verici sinyalini değil artık şeyini gösterge haline getirdi. Bu bir tartışmalı bir konu. Aynı zamanda konumuz azaldığı için başlık başlık tutuyorum, detaya girmiyorum. Rusya'nın en önemli sorunlarından bir tanesi ciddi bir yolsuzluk cenneti haline gelmiş olması dünyanın. Çünkü Putin bir siyasi elit ve ticari elit yarattı. Bu iki elit, bu tek madde üstünlüğünden kaynaklanan bir yapı kuruldu. Ve burada da hukuk ve yargı sistemi, buna Putin dikey güç deniyor diyor. Yani yasama ve yargının hafifletilmesi, temel gücün yürütme üzerinde olması, dikey güç odaklı bir sistem bu istikrar getiriyor diyor. Şimdi bu dikey güç odaklı sistem aynı zamanda ticari elitle siyasi elitin bir araya gelmesi ve müthiş bir yolsuzluk üretmeye yol açtı. Sadece bir rakam vereyim. Yani askeri harcamaların %20'si yolsuzluktan dolayı boşa gidiyor Rusya'da. Bu otokratik ve yolsuzluklara bulaşmış ticari ve siyasi elitin içe geçtiği yapı aynı zamanda ulusalcı bir anlayış getiriyor. Korumacı ve ulusalcı bir anlayış getiriyor. Ve hem içeride başka endüstrilerdeki gelişmeyi zora sokuyor. Hem de Batı ve Doğu arasında sıkışmış bir tercihler bütün içerisinde olan bir Rusya var. Yani ama son dönemde ağırlığı Asya'ya doğru vermekle birlikte bu yapı açıkçası Rusya'nın içini kemiriyor. Yani hem yolsuzluklar hem bu baskıcı rejim ve bu baskıcı rejimin oluşturduğu yeni ticari elit ve yeni ticari siyasi elitin oluşturduğu bu baskı yönetimi işte açıkçası Rusya'nın ilerlemesinde bir de tek bir maddeye bağımlı halinde ağırlıklı olarak doğal gaz ve petrol ve onun fiyatlarının geliştiğine bağlı olarak gelişen bir ekonomi Rusya'nın çok ciddi sorunları olarak karşımızda duruyor. Tabii ki hala Sovyetler Birliği dönemindeki nüfus eksenli çevresiyle olan ilişkilerinde bu politikaları gütmekle birlikte yani 2000 bundan sonraki yıllarda eskisi gibi söz geçiremediği de Ukrayna veya Rusya örneklerinde görülüyor. Dolayısıyla Rusya aslında lideriyle ve yönetim biçimiyle herhalde Erdoğan'ın öykündüğü bir lider gibi gözüküyor. Bir taraftan da çok ilginç bir şey, Rusya'nın temel sorunlarından biri nüfus sorunuyla karşı karşıya. Gerçekten nüfusu gittikçe azalan bir ülke. Yani Standard & Poor's bir araştırmasına göre bu yüzyıl ortasında şu anda 140 milyondan 116 milyona düşecekmiş. Bu ciddi sorunları işaret ediyor Rusya açısından. Rusya'da ciddi bir şekilde ölüm oranları yüksek. Sağlıklı bir nüfusu yok. Bir taraftan da yani şey olmuyorlar. Gerçekten doğum oranları da neredeyse durma noktasında. Ama bir çevre periferi eski Sovyetler Birliği ülkelerinden müthiş bir göç alıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bu göçün büyük bir ağırlığı da Müslümanlar. Müslüman nüfusu Moskova'da 1/5'ine ulaşmış. Evet. Moskova nüfusunun 1/5'i Müslümanlardan oluşuyor. Ciddi bir nüfus sorunu var. Tabii bunun bir çok çeşitli nedenleri olmakla birlikte Rusya'nın önümüzdeki dönemde bu konu üzerinde eğilmesi ve gerçekten nüfusunu gençleştirmesi mutlak bir şey. Pek çok ülkeden daha fazla aciliyet arz ediyor. İki ülke arasında da yani nükleer enerji meselesi en temel bir de gaz akım projesi var. Suriye meselesi herhalde herkes tarafından bir de getirdiğim ben ona biraz değinmeyeceğim ama Rusya'nın en önemli sorunu gerçekten yolsuzluk ve nüfus sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Evet ve demokrasi tabii. Demokrasi tabii. Yani çünkü tamamen Putin kendisine özgü bu dikey güç dediği bir yaklaşım var. Bir de yumuşak şey onu Erdoğan Davutoğlu da kullanıyor. Komşularla ticariciler bin yani. Evet, İkisinin ortak özelliği yumuşak güç, ticari ilişkilerle yumuşak güç olacağız. Etkinliğimizi kuracağız o ülkelerde falan. İki bu politikada aslında halkın ve yani ülkelerin sınırlarını zorluyor Erdoğan. Gerçekten Türkiye'nin sınırlarını zorladı ve partisinin de sınırlarını zorlamış durumda. Aynı şey Putin için de geçerli. Diyelim süremiz herhalde. Evet bitti. Evet çok teşekkür ederiz. Yani bu Rusya meselesi ve diğer noktaları tabii enine boyuna ya, biraz başlıklarla gittik çünkü konularımız şey. Çok... Ama ben bugün bu sergiyi tekrar gideceğim. Yani sultanlarımızı görmeye. Ondan sonra yani biz bir dipnot koyalım. Senaryoyu karışmasın bari. Bak Türkiye'nin aktifinde bulunan sultan tabloları bir gün Moskova'da sergilenirse Erdoğan yeni yapılacak olmaz diye düşünüyorum. Evet, yeni yapılacak ticari hafif ticari araca da kim bulmuşsa pek güzel bulmuş Gazel ismini herkesin aklına. Şirketin ismi Gazmış, bunun kısaltılmışı Gazel olmuş. Yani. Evet, ama Gazel tabii yani. Bunu çok parlak bir buluş çünkü Türkiye'deki anlamıyla Gazel yani divan şiirinin ve müziğin evet. Bir şeyi gibi geliyor aslında. Ruslar için de tabii ceylan demek araç için çok şey. Böyle de ikili bir şey var. Uydurma. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41